promować masę ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 10. Karolina Kozińska przedstawi Państwu serwis Trójki. Rekordowa liczba zgonów czwartej fali pandemii w Polsce. Od dziś nowe obostrzenia, mniej osób w restauracjach, hotelach i kinach. Pożar w drapaczu chmur w Hongkongu, w budynku uwięzionych ponad 100 osób trwa akcja ratunkowa. Nowe zaostrzone przepisy sanitarne obowiązują od dziś i tak najważniejsze zmiany to nowe limity osób. Restauracje, bary i hotele, także kina, teatry i kościoły będą mogły mieć maksymalnie 30% obłożenia. Do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. Dodatkowo w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów. Tymczasem tragicznie wyglądają najnowsze dane dotyczące osób, które przegrały walkę z koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 660 osób. To rekord czwartej fali pandemii i najwięcej zgonów od kwietnia. Jak ocenił w salonie politycznym Trójki poseł PiS, a zarazem lekarz Bolesław Piecha. Taki wynik musi budzić niepokój, a wiąże się z kumulacją liczby zachorowań. To, że liczba zgonów będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, wiadomo, no pewnie, że jestem zaskoczony aż tak wysoką liczbą zgonów. Nie mamy takie wypłaszczenia, ale wszystko wskazuje jednak na to, że pandemia ma się dobrze. Jak poinformował rzecznik rządu, wczoraj wykryto 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Piotr Müller podkreślił, że wariant Omikron bez wątpienia jest już w Polsce, ale jak do tej pory nie jest potwierdzony pierwszy przypadek występowania u nas tej odmiany. Test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy Polski obowiązuje wszystkie osoby wracające z krajów spoza strefy Schengen. Może to być test PCR lub antygenowy. Z konieczności wykonania testu nie będzie zwalniał szczepienie. Jak mówi Piotr Adamczyk z lotniska w Pyrzowicach, nowe regulacje odbiją się na branży lotniczej, ale to nie tylko polski problem. Wiele europejskich państw zaostrza wjazdowe przepisy sanitarne, co z pewnością negatywnie odbije się na liczbie obsługiwanych pasażerów. Niestety wiele wskazuje na to, że najbliższe miesiące znowu będą dla branży lotniczej bardzo trudne. Odbudowa ruchu cały czas jest hamowana przez kolejne fale koronawirusa. Osoby niezaszczepione wracające do Polski będą musiały odbyć kwarantannę. Test będą musiały wykonać w 8 dniu. Dopiero jego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. W najbliższy piątek w Sejmie głosowanie ustawy budżetowej. Wczoraj po drugim czytaniu projekt budżetu wrócił do komisji. Chodzi o rozpatrzenie poprawek dotyczących m.in. zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia. Projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą ponad 480 miliardów złotych, a wydatki ponad 500. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 31 miliardów. PKB urośnie o 4,6%. Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. 8 osób rannych w pożarze w Światowym Centrum Handlu w Hongkongu. Około 300 osób jest ewakuowanych na taras budynku i stamtąd są sprowadzane wysięgnikiem na ziemię. Około 150 osób znajduje się na dachu wieżowca, oczekując na pomoc. Według wstępnych ustaleń policji do pożaru doszło na rusztowaniu w miejscu, gdzie trwał remont, a następnie dym przeniknął do części restauracyjnej na 39. piętrze wieżowca. W wypełnionym po brzegi rzymskim teatrze Brancaccio wczoraj odbył się koncert Psalmy Pokoju i Pojednania z udziałem znanych artystów z Polski, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Poświęcony był pamięci ofiar Holokaustu i tych, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Trzygodzinny koncert rozpoczął światowej sławy kantor nowojorskiej synagogi na Lincoln Square Jakob Lemmer. W drugiej połowie wystąpili artyści z Polski, m.in. Andrzej Lampert, Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej, Golec Orkiestra i Chór Gospel z Sienna. Śpiewali głównie inspirowane psalmami kompozycje Piotra Rubika i Michała Lorenca. Ideą imprezy zorganizowanej przez Fundację Rodziny Ulmów było promowanie pokoju i pojednania. Prowadzili ją korespondentka Telewizji Polskiej we Włoszech Magdalena Wolińska-Riedi i były piłkarz włoskiej reprezentacji Claudio Marchisio. Koncert zakończył wspólny występ wszystkich artystów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Brad. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been Program trzeci. When you're strange, no one remembers your name. Obiecany świat kinematografii w Trójce przed południem. Piotr Śliskowski ma prawo czuć się spełniony jako operator filmowy. Nic więc dziwnego, że stawia przed sobą nowe wyzwania. Autor zdjęć do takich filmów jak Mistrz, 80 milionów, Piłsudski czy ostatnio Śmierć Zygielbojma coraz poważniej myśli o pełnometrażowym debiucie reżyserskim. O planach na najbliższy czas z Piotrem Śliskowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co przed tobą, bo spotykamy się na planie serialu Stulecie Winnych. To ciągle trwa i będzie trwało? Nie, ja myślę, że to jest moje ostatnie spotkanie z tym serialem. W przyszłym roku mam nadzieję, że wróci temat filmu takiego międzynarodowego, który mam robić, a też rozwijam już swój projekt fabularny. Jeszcze na moment zatrzymam się przy Stuleciu Winnych. Kiedy my zobaczymy te tworzone, dopiero produkowane odcinki? Bardzo szybko, bo to już w lutym mamy emisję, także okres postprodukcji jest bardzo krótki, więc będziemy musieli się mocno sprężać montażowni. I szykujesz się, jak wspomniałeś, do dużej produkcji międzynarodowej. Mam nadzieję, że się wszystko uda, ponieważ pandemia nas zatrzymała na półtora roku. Zobaczymy, co nam czas przyniesie. Ale Europa, Ameryka, może jeszcze inne miejsce w świecie. Trochę Europy i Afryka. To, co chyba dla ciebie ważniejsze, to przygotowywania do debiutu, jeśli dobrze rozumiem, reżyserskiego. Pomału o tym myślę i może za dwa lata zdjęcia. Z jakim scenariuszem miałbyś tutaj się zmierzyć? Czy to też jakaś twoja autorska praca? Czy może jednak wsparcie zewnętrzne? Nie, chciałbym współpracować ze scenarzystą, bo uważam, że takie spojrzenie z zewnątrz jest o wiele bardziej wartościowe i to myślę, że bardzo dużo mi da. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę, to mam dwa projekty. Jeden jest kostiumowy i bardzo duży, a drugi jest bardziej kameralny i współczesny. Ten kostium jest o tyle intrygujący, że wielokrotnie już, jeśli chodzi o filmy fabularne i seriale, pracowałeś przy produkcjach właśnie historycznych, odnoszących się do różnych okresów, ale jednak przeszłości. Czy to jest coś, co cię szczególnie pociąga, interesuje w kinie? Czy tak po prostu wyszło? Tak chyba wyszło, bo ja lubię i współczesne filmy robić i kostiumowe. Kostium jest o tyle z jednej strony prostszy, bo porządkuje mi rzeczywistość, a z drugiej strony trudniejszy, bo zbudowanie tego świata we współczesnym świecie, tego wiarygodnego, dużego świata kostiumowego filmu jest o wiele bardziej skomplikowane. Natomiast to, co lubię we współczesnym filmie, że można bardzo fajnie zbudować świat, analizując tę naszą rzeczywistość i interpretując ją w odpowiedni sposób. Kiedyś byłeś sam bliskim współpracownikiem Krzysztofa Ptaka, on był pewnego rodzaju twoim nauczycielem, mentorem, a czy ty sam teraz wychowujesz jakieś następne pokolenie autorów zdjęć już jako doświadczony operator? Oczywiście, no przecież u mnie też szwenkował Piotrek Sobociński junior. Miałem to szczęście, że pracowałem z jego ojcem, więc taki ten łańcuszek fajnie się zamknął. Piotrek został wybitnym operatorem. Współpracowałem z wieloma operatorami kamery, teraz pracuję z własnym synem, Cyprianem Śliskowskim, który też bardzo ładnie się rozwija i naprawdę jest wybitnym operatorem kamery w tej chwili. Nie tylko kamery, ale całego gimbala, czyli urządzenia, które zastępuje nam trochę Steadicam. Używamy go praktycznie codziennie teraz przy serialu. Zrobił ze mną też dwa filmy fabularne. No i uczę szkole filmowej. Prowadzę zajęcia na czwartym roku. Oczywiście w łódzkiej. Tak, w łódzkiej szkole filmowej prowadzę zajęcia na czwartym roku i zostałem tak trochę w to wrzucony po śmierci Witka Sobocińskiego, ale okazało się, że odnalazłem w tym taką pasję, naprawdę. Bardzo lubię współpracować z młodymi ludźmi, dużo się od nich uczę, oni się uczą ode mnie, więc to jest taka bardzo ciekawa symbioza pomiędzy nami. Z operatorem Piotrem Śliskowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a w Trójce posłuchajmy teraz utworu Adele, który pochodzi z jej najnowszej płyty. Wokalistka opowiedziała na niej o rozwodzie, macierzyństwie i o nowej miłości, czyli proza życia. I feel like a ghost. All my friends keep on telling me that this feeling won't last. I can't get no relief. I'm so tired of myself. I swear I'm dead in the eyes. I have nothing to feel no more. I can't even cry. Where will I in the day. I would rather stay home on my own, drink it all away. Please stop calling me. It's exhausting. There's really nothing left to say. I created this storm. It's only fair I have to sit in its rain. Program trzeci. Życie to chwila zbyt krótka, aby móc na narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Zrobić masz, to zrób to, nim skończy się dzień. Nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Się, nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie. Przed południem nadal podróżujemy i tak na przykład będąc w barwnym Toruniu, idąc na przykład do restauracji, do banku, do sklepu mieszczącego się w dawnej kamienicy, mamy dużą szansę natknąć się na oryginalne, gotyckie, renesansowe, czy nawet barokowe malowidła ścienne, stropowe także. No i tym dziełom jest też poświęcony plenerowy kurs historii sztuki Toruńskie Polichromie. Z nami jest Daniel Ludwiński, autor prezentacji. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zadziwia nas nieraz, że takie cuda znajdują się na przykład nad głową stojących w kolejce albo przy regale z bułkami. Skąd państwa zainteresowanie polichromiami, skoro dla mieszkańców to przecież chleb powszedni? Chleb powszedni, ale i nie do końca chleb powszedni, bo wydaje mi się, że nie tylko osobom, które przyjeżdżają do Torunia z zewnątrz, które są naszymi gośćmi jako turyści, ale i również dla mieszkańców miasta, nierzadko to jest zaskoczenie, gdy przekonują się, że w miejscach, które odwiedzamy codziennie, w miejscach, które są pozornie czymś zupełnie zwykłym, bo to są nawet nie tylko restauracje, ale i przy naszym głównym deptaku jedna z popularnych sieci supermarketów również ma w środku tego rodzaju skarby, to potrafi zaskakiwać, że tego rodzaju piękne malowidła znajdziemy wcale nie tylko w muzeach, gdzie to mogłoby nam się wydawać czymś oczywistym, że w placówce muzealnej znajdziemy coś sprzed kilkuset lat. Również albo w kościołach. Albo w kościołach, ale że i również w zwykłych wnętrzach użyteczności publicznej. A skąd zainteresowanie? Ja na co dzień jestem przewodnikiem po mieście. Mam przyjemność oprowadzać turystów, mam przyjemność oprowadzać naszych gości i zdążyłem się wielokrotnie przekonać, jakie ogromne wrażenie robią właśnie tego rodzaju rodzaju malowidła. Sam fakt tego, że się zachowały i również fakt tego, że są tak często łatwo dostępne. Gdzie konkretnie możemy znaleźć najpiękniejsze malowidła ścienne w Toruniu? Jeśli chodzi o te, które są najpiękniejsze, tu niestety akurat często jest tak, że one są w tych wnętrzach, które paradoksalnie są dostępne troszeczkę trudniej, czyli na przykład bardzo bogate i piękne strofy znajdują się w jednym z budynków należących do kurii biskupiej i obecnie jest to kamienica, w której zamieszkuje poprzedni biskup diecezji toruńskiej. Wyjątkowe malowidła znajdziemy również w kamienicy, która pełni funkcję po prostu apartamentów, więc tutaj akurat, jeżeli będziemy gośćmi takiego lokalu, takiego hotelu czy apartamentów, wtedy możemy jakby zbudzić się rano i mieć nad głową piękne polichromie, czy to z XVII, czy z XVIII wieku. Ale mimo wszystko nie tylko. To mimo wszystko nie są tylko tego rodzaju wnętrza, które są dostępne trudniej. Niekiedy są to wnętrza, które są dostępne w najprostszy możliwy sposób, czyli idziemy chociażby do wspomnianej restauracji czy kawiarni przy rynku staromiejskim. Jedno z odkryć sprzed 2 lat, jedno z najnowszych odkryć tego rodzaju. Wspaniałe stropy z końcówki XVI stulecia z podobiznami cesarzy rzymskich, więc rzeczywiście tego rodzaju perełek cały czas nie znamy ich pełnej liczby. One są właściwie niemalże rokrocznie przy okazji kolejnych remontów kamienic odkrywane. Jak wygląda ich historia? Kto je malował w większości i na czyje zlecenie? Jeżeli chodzi o to, czyje zlecenie, zwykle dotyczyło to po prostu zlecenia, które wychodziło ze strony właściciela danego obiektu. Tak jak my dzisiaj staramy się żyć w możliwie ładny sposób, dekorować swoje mieszkania, czy to obrazami, czy też po prostu jakoś sprawiać, że te wnętrza będą dla nas przytulne, tak naprawdę przed setkami lat było podobnie. Malowanie, czy to dekoracji ściennych, tutaj akurat w okresie średniowiecza miało często też wymiar religijny. To była taka przestrzeń, rodzaj wprowadzenia sfery sakrum do wnętrza własnego domu, do wnętrza własnej kamienicy. Natomiast jeśli chodzi o malowidła stropowe, często one miały charakter ornamentalny, ale niekiedy również byśmy byli w stanie znaleźć coś dotyczącego sfery religijnej. Nierzadko ich autorzy, nawet w zdecydowanej większości, są niestety twórcami anonimowymi. Ale mamy chociażby też przy naszym ptaku kamienicę, gdzie bardzo bogaty program ikonograficzny z XVIII wieku, odwołujący się jakby także i do religii luterańskiej, związany z tym, kto był właścicielem tej kamienicy. Tu akurat znamy nazwisko artysty pana Sidowa, on nawet się podpisał na jednym ze strapów, dzięki czemu jesteśmy w stanie to nazwisko tutaj uwzględnić. Tak samo zresztą we wspomnianej kamienicy, w której mieszka emerytowany biskup diecezji toruńskiej. Natomiast jednak mimo wszystko w zdecydowanej większości tego rodzaju malowidła są anonimowe. To nie jest tak, że my tutaj w jakiś sposób umniejszamy ich twórców, ale byli to przede wszystkim artyści, którzy malowali to jakby w sposób rzemieślniczy. To nie zawsze musi być jakaś sztuka, powiedzmy, najwyższych lotów i nie oznacza to jednocześnie, że w jakiś sposób ta sztuka będzie przez to traktowana przez nas jako, powiedzmy, gorsza. Po prostu miała taki, a nie inny charakter użytkowy. Do tej rozmowy, właściwie spaceru po Toruniu, wrócimy już za chwilę. Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni. Nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła. I znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec, pysma padlyna. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem sam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Dostałem bryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem co mnie tu czeka. Czekam, jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Bardzo dużo toruńskich polichromii ściennych i stropowych znajduje się nie tylko w kościołach, muzeach, ale także w kamienicach toruńskich, w których toczy się życie, w restauracjach i hotelach. Z przewodnikiem Danielem Ludwińskim dzisiaj rozmawiamy. Czy te niezwykłe na skalę europejską malowidła przecież, które zachowały się w toruńskich kamienicach, są w szczególny sposób dzisiaj chronione? Jeśli tak, to w jaki sposób? Na szczęście jest to rozwiązane w sposób zdecydowanie nie najgorszy, ponieważ jeżeli nawet ma miejsce jakiś remont kamienicy, w którym akurat okazuje się, że po zdjęciu jakichś późniejszych nawarstwień tynków czy jakichś podsufitek okazuje się, że pod spodem wychodzą skarby, które gdzieś na przykład w okresie XIX stulecia, gdy zmieniały się funkcje dawnych kamienic patrycjuszowskich, gdy wprowadzano nowy podział na zupełnie inne mieszkania czynszowe niż to miało miejsce wcześniej, jeżeli tego rodzaju skarby wychodzą, no to wówczas właściciel kamienicy, właściciel obiektu ma możliwość zwrócenia się o dotację konserwatorską, więc to nie jest wcale tak, że musi wyłącznie z własnej kieszeni tutaj ułożyć środki na utrzymanie tego rodzaju polichromii i na przywrócenie im dawnego blasku. Więc szczególnie, że to są bardzo drogocenne konserwacje, to są bardzo kosztowne. Z pewnością tak, ale też i założenie jest takie, że w jakiś sposób będzie to także swoistą reklamą miasta na szerszą skalę, a nie tylko będzie to powiedzmy pożytkiem dla samego właściciela obiektu, więc dzięki temu akurat ta konserwacja jest prowadzona na bieżąco. Z drugiej jednak strony też niekiedy ma miejsce sytuacja, że właściciel prywatny wychodzi z założenia, że skoro to jest jego obiekt, skoro to jest jego wnętrze, no to niestety z tą dostępnością może być wówczas gorzej. I to jest akurat taka trochę powiedzmy bolączka tych, którzy chcieliby, żeby wszystkie tego rodzaju malowidła były zdecydowanie łatwiej dostępne. Niemniej, jeżeli chodzi o powiedzmy samą stronę dotyczącą konserwacji tego rodzaju zabytków, to tutaj tak źle na szczęście nie jest, a raczej wprost przeciwnie. Powiedzmy, że przyjeżdżamy do Torunia na jeden dzień. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć kilka z tych malowideł? Jeśli tak, to które pan poleca? Zdecydowanie jesteśmy w stanie zobaczyć nawet sporą ich część, przynajmniej tych zakładając cały czas, że mówimy o tych, które są dostępne w ogólny sposób. Przykładowo nawet na tylko rynku staromiejskim znajdziemy dwucyfrową liczbę kamienic, w których jakieś malowidła, czy to gotyckie, czy to stropowe, są zachowane. Więc jeżeli będziemy akurat na rynku i nie będziemy mieli szczególnie dużo czasu, żeby pójść w rozmaite uliczki położone nieco dalej od tego najściślejszego centrum Torunia, możemy chociażby zajrzeć do kamienicy przy rynku staromiejskim 10, gdzie dosłownie od samego wejścia wita nas piękna polichromia jeszcze z XIV wieku, przedstawiająca zarówno pokłon Trzech Króli, jak i świętego Jerzego walczącego ze smokiem. A z kolei w kamienicy sąsiedniej pod numerem 11 znajdziemy wspomniane już malowidła stropowe z podobiznami antycznych cesarzy, więc możemy nie wychodzić z rynku. Możemy tak naprawdę spacerować tak od kamienicy do kamienicy w tym miejscu, które jest sercem starego miasta Torunia, a i tak będziemy w stanie zobaczyć całkiem dużo malowideł. I na każdym kroku coś nowego odkryć. A we współczesnym budownictwie, bo chciałabym nawiązać do współczesnych czasów, często przeważa prostota. I tak sobie czasami myślę, że szkoda, no bo przecież kiedyś powstawały w domach codziennego użytku takie właśnie skarby. Czy ktoś w obecnych czasach podejmuje się takiego wyzwania? Cóż, to jest trudne pytanie i z pewnością możemy do tego podchodzić bardzo wielowątkowo. Pamiętajmy też o tym, że rzecz gustu to jest sprawa bardzo zmienna i też w różny sposób możemy podchodzić do tego, co jest piękne, a co piękne nie jest. Co jest wartościowe, a co nie jest wartościowe. I być może również to, co dzisiaj nam się wydaje czasami taką prostotą przesadną, być może kiedyś z kolei ktoś uzna, że to jest droga właściwa. Pamiętajmy też o tym, że właśnie główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, czyli malowidła, czy to gotyckie, czy to późniejsze, renesansowe, czy barokowe w Toruniu, one były jednak wtórnie przesłaniane. One były często otynkowywane, one gdzieś znikały pod późniejszymi nawarstwieniami, bo też uważano, że na dobrą sprawę one tracą rację bytu i że być może wcale nie są taką dekoracją, jak odbierali to oryginalni ich twórcy, czy też ci, którzy byli zleceniodawcami powstania tego rodzaju malowideł. I jak odbieramy to my, patrząc na to z perspektywy czy to historyków sztuki, czy przewodników, czy osób, które w jakiś sposób fascynują się przeszłością. Więc zmieniają się te gusta rzeczywiście, w różny sposób na to możemy patrzeć. Dzisiaj rzeczywiście więcej będzie tej prostoty. Dzisiaj nie będziemy może malowali czy to stropów, czy też nawet powiedzmy zwykłych sufitów, które mamy w swoich domach czy mieszkaniach. Może słusznie, może nie. To jest rzeczywiście sprawa, na którą możemy patrzeć w różny sposób, ale kiedyś tych barw, to prawda, było zdecydowanie więcej i całe szczęście, że możemy chociaż w Toruniu, który ma kilkadziesiąt kamienic tego rodzaju zachowanymi skarbami, możemy tym się cieszyć i jakby przekonywać się także poprzez to, w jaki sposób żyło się w tych dawnych domach i w jaki sposób je dekorowano, w jaki sposób patrzono na zagadnienie wystroju dawnych wnętrz. Gusta i upodobania nam się zmieniają, ale piękno i ta barwa przepiękna niektórych dzieł pozostaje nadal niezmienna przez tyle czasu. Z przewodnikiem Danielem Ludwińskim i autorem prezentacji Toruńskie Polichromie miałam przyjemność rozmawiać. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Zapraszam do Torunia. as dangerous. You will now entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes. Tell me a lot of an albino, a mosquito, my libido, a denial, a denial, a denial, a denial, yes, a denial. To była Tori Amos z coverem słynnego utworu Nirwany. Jak się Państwu podobało? Bo ja uważam, że wyjątkowo udany to był cover. A teraz czas na prozę w Trójce przed południem. Posłuchajmy dzisiejszego fragmentu. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W kraju odwiecznego pokoju. Ciąg dalszy. Fragment 25. Gdy podjechaliśmy do dużej granatowej jurty księcia, spotkało nas dwóch urzędników z kitami pawich piór na spiczastych mongolskich czapkach, które w niewyjaśniony sposób trzymają się mocno na okrągłych czaszkach tubylców. Urzędnicy, kłaniając się uniżenie, prosili cudzoziemskiego Talamę, aby wszedł do jurty Nojona, władcy Soldżaku i opiekuna Darhat-U. Razem z moim towarzyszem agronomem weszliśmy do księcia. Był to mały, wychudły i wyschły staruszek, krótko ostrzyżony i gładko wygolony. Miał na głowie bogatą, bobrową czapkę ze spiczastym, żółtym, jedwabnym wierzchem, na szczycie którego była umieszczona czerwona gałka, oznaczająca wysoki stopień w biurokracji chińsko-mongolskiej. Od tej gałki poziomo szła wspaniała kita z długich pawich piór. Książę był w ogromnych chińskich okularach w czarnej oprawie z rogu. Siedział nieruchomo i poważnie na niskiej czerwonej sofie i powoli przebierał palcami paciorki różańca. Książę Soldżaku był lamą i jednocześnie hutuchtu, przeorem klasztoru w pobliżu Terinur. Gdy weszliśmy, Nojon powitał nas łaskawie, kazał przynieść niskie taborety, posadził nas twarzami do ognia palącego się w brązowym piecyku. Bardzo ładna księżna, o rzadkiej u mongolskich kobiet białej cerze z długimi warkoczami, częstowała nas herbatą, chińskimi ciastkami i sojockim, suchym, twardym jak kamień serem. Zjawiły się tradycyjne fajki gościnności, lecz sam książę lama nie palił, tylko przyjął ode mnie moją fajkę, potrzymał ją w ręku i zwrócił wraz ze swoją tabakierką w formie kosztownego flakonu z zielonego nefrytu z wyrzeźbionym na nim chińskim smokiem. Po tych pierwszych etykietalnych gestach zapanowało milczenie. Czekaliśmy na odezwanie się księcia. Poważnym głosem zadał kilka zwykłych pytań, czy pomyślnie podróżujemy, jak zdrowie jeźdźców, koni, i wreszcie, otrzymawszy odpowiedź, zapytał o nasze dalsze zamiary. Opowiedziałem mu o wszystkim z całą szczerością i prosiłem o okazanie nam gościnności tak potrzebnej dla wypoczynku ludzi i zwierząt. No i on obiecał nam swoją opiekę i natychmiast rozkazał postawić dla nas cztery jurty. Słyszałem, rzekł, że cudzoziemski Nojon jest znakomitym lekarzem. Umiem leczyć niektóre choroby, odrzekłem, i mam ze sobą trochę lekarstw, lecz nie jestem lekarzem, tylko uczonym w zakresie innych nauk. Nojon jednak tego nie mógł zrozumieć. Leczę, więc jestem lekarzem. Moja żona, zaczął znowu, już od 2 miesięcy jest chora na oczy. Niech ta lama poradzi na tę dolegliwość. Obiecałem uczynić wszystko, co w mojej mocy, i prosiłem księżnę o pokazanie mi chorych oczu. Znalazłem zwykłe zapalenie błony śluzowej powiek, którego dostała od ogólnego brudu i od dymu ogniska w jurcie, od czego nie są wolni nawet udzielni książęta sojotów. Po rozkulbaczeniu koni przystąpiłem do czynności eskulapa. Starannie przemyłem wodą z mydłem i bornym kwasem ropiejące oczy, a później wpuściłem trochę kropel cynkowych, poradziwszy leżeć kilka minut z zamkniętymi oczami i z zimnym okładem na powiekach. Obiecałem wieczorem wstąpić i powtórzyć leczenie. Bardzo proszę Talamę, by mnie wyleczył, zwróciła się do mnie księżna z gorącą prośbą w głosie. Niech Talama nie porzuca nas, póki mnie nie wyleczy. Damy barany, mleka i mąki, ile dla was wszystkich potrzeba, tylko niech Talama wyleczy. Teraz często płaczę. Miałam prześliczne oczy i mój mąż Nojon zawsze powtarzał, że płoną one jak gwiazdy na niebie. Teraz stały się czerwone. Ja tego nie przeżyję. Przy tych słowach księżna bardzo mile tupnęła nóżką, a później kokieteryjnie uśmiechnęła się do mnie i przez łzy zapytała: wyleczy? Tak? Charakter i postępowanie pięknej kobiety wszędzie są jednakowe. Czy to w wesołej Warszawie, czy na nowojorskim Broadwayu, na brzegach Tamizy w Paryżu, czy też w dzikim, chmurami spowitym Tannuoa, w wojłokowej jurcie sojockiej piękności księżnej Soljaku i Darhat U. Będę się starał, będę się bardzo starał, władczyni, zapewniłem jako nowo upieczony okulista. Przebywaliśmy tu, na brzegu zimnej, szalonej Hargi, 10 dni, otoczeni oznakami gościnności i przyjaźni książęcej rodziny. Oczy księżnej, które swoim blaskiem przed 8 laty zwiodły z drogi celibatu mocno już podstarzałego Nojona Lamę, przestały ropieć. Znikło zaczerwienienie, stan zapalny i nieprzyjemny, ostry ból. Nie posiadała się z radości i nie wypuszczała z rąk zwierciadła, przyglądając się sobie w zachwycie. Nojon podarował mi 5 dość dobrych koni, 10 baranów i duży worek mąki, z której natychmiast napiekliśmy sucharów. Mój towarzysz agronom dał mu za to nowy 500-rublowy banknot rosyjski. Ode mnie zaś książę dostał niewielki kawałek rodzimego złota, znalezionego w łożysku małej rzeczki, oraz kieszonkowy rewolwer z 10 nabojami. Cała rodzina i urzędnicy księcia odprowadzali nas do Hure, klasztoru położonego o 15 kilometrów od koczowiska władcy Soljaku. Prowadził nas Sojot, wysłany przez Nojona z rozkazem konwojowania nas aż do brzegów jeziora Kosogou. Nie zatrzymaliśmy się w Hure, lecz około Dugunu, chińskiej handlowej osady. Chińscy kupcy, patrząc na nas z podełba, zaczęli zachwalać różne towary, szczególnie kusząc nas okrągłymi, glinianymi wanchonami, karafkami z Majgoło, słodką chińską anyżową wódką. Nie posiadaliśmy ani srebra w kawałkach, ani chińskich, kałgańskich, papierowych dolarów, więc ze smutkiem spoglądaliśmy na apetyczne wanchony. Nojon jednak rozkazał dać nam 5 butelek, zapisawszy to na swój rachunek osobisty. Później w zimne wieczory nieraz wspominaliśmy bardzo wdzięcznie starego Nojona, racząc się słodką wódką z gorącą herbatą i trzeba przyznać, że nikt z oddziału nie był obojętny dla sympatycznych wanchonów, które starannie owijano w szmaty i suchą trawę, żeby się nie stłukły w naszych skórzanych worach. Niech moraliści i przeciwnicy alkoholu nie oburzają się. Nadużywania alkoholu nie było. Pomyśleć tylko, 5 wanchonów i 18 zdrowych, bezdennych gardzieli. Oprócz tego mróz do 15-20 stopni i 14 godzin dziennie w siodle. Lecz dość usprawiedliwień, gdyż widzę, że moraliści już się uspokoili i wcale się nie oburzają. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść.